Зручна, сказаў Кастусь, нібы ў цёплай ванне сядзіш, толькі каб гэта рак, за якое месца не хапануў. Тут іх няма, сказаў Алесь.